أما بعد، leo باذن الله تعالى tunaanza كتاب القواعد الأربع كإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى عليه زليوة مكلف موجة مية موجة كمينتانو akafa mwaka 1256 hijiria, ambayo ni sawasawa na mwaka 1753 katika kuzaliwa kwake, ama kufa ni mwaka 1691 miladia. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله أمرهم كتيكا خلاصة يا سيراياته يقول الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى كتيكا كتاب شاكه التعليقات البهية على الرسائل العقدية kwenye ukurasa wa 35 asema, wal khulasatu anna hadha al imam alladhi huwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ikaandika rahmatullahi alayhi, inma qama li idhhar dinillah. Asema kwa ufupi, hakika huyu imam ambaye ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah amrehemu, innama qama li idhhar dinillah, yeye alisimama kwa lengo moja la kudhihirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa irshad an-nas ila tauhidillah, na kuwaelekeza watu kwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid bimaana ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya yeye ni mmoja. Wa tauhidu lughatan, na hiyo tauhidi kilugha, masdaru wahada yuwahidu tauhida ay ja'alu shay'i wahida, ni masdar ya neno wahada yuwahidu tauhida, yani kukifanya kitu kwa maana kimoja. Wa istilahan ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat, ikumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo kwamba anahusiana nayo, ikiwemo ar-rububiyyah, yani kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal uluhiyya, nayo ni uungu, yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake. Wal asma'i was sifat kadhalika, na majina na sifa. Qala wa irshadin nas ila tauhidillah, alikuja shekhe huyu kuelekeza watu kwenye tauhidi ya Allah. Wa inkari ma adkhala an-nas fihi min al-bid'i wal-khurafat, na kuyapinga yale walioyaingiza watu katika hii dini au katika hiyo tauhidi. Qala wa inkaru ma adkhala an-nas fihi min al-bid'i wal-khurafat, kuyapinga yale ambayo watu wameyaingiza katika hii dini ya Kiislamu, ikiwemo albid'a والخرافات. البدع معروف, بدع يعني معروف ينادي كان. أما الخرافات, الخرافات بعض يواص وينجي وتعمق نويلي هو خرافي نميونا ما خرافي ويبانا هاتا مامبو يكي خرافي وتعمق ويزي نا حقيقة ياكي نكوان با خراف كما اللي بمواليزة انتم صلى الله عليه وآله وسلم ناقل نكوه لي الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وما سمولي وانا متم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليكوا مكيتنا وكيزي أكرم مع عائشة رضي الله عنها أكزنكم زمانين وانبايو نمانين يكي نبي انبايو أنا إتالي كواميني كتك مويو أتيلي أكوائدين ويزي سكبالي بس مع عائشة رضي الله عنها akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haya maneno kama wewe sio nabii watu wangesema ni maneno ya kifurafu. Kamwambia je, unajua khurafu nani? Ya Aisha, unamjua khurafu nani? Akasema mimi nasikia watu kuwasema maneno yote akiwa hayaingii vizuri akilini, yani si maneno ya kawaida, anaamua kama maneno ya kifurafu. Na Khurafi alikuwa ni mtu, alikuwa ni mtu katika umma usiokuwa huu. Bwana huyu alikuja akachukuliwa ni majini, alivyochukuliwa ni majini wakawa wako naye wanatembea naye kila mahala. Kwa hivyo wakiruka wanaruka naye, wakifanya yale mambo ambayo kwamba ni ya sihiria kichawi, nao pia wako naye. Ikafika siku ya siku akaona afadhali tumrudishe kwa binadamu wenzake, maana huyu si mwanadamu, tumdhulumu. Basi walivyo mrudisha yule bwana akawa anazungumza maneno yale aliyoyaona wakati akiwa na majini, watu wakawa hawamsadikishi. Wewe ukisema umeruka utarukaje wewe na mbawa wewe? Basi akaenda mpaka alivyofariki yule bwana, ikawa yoyote akizungumza maneno ambayo hayaingia akilini, basi anaambia bwana hata maneno ya kifurafu, hata hayo maneno yako hayo. Hakadha, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mtume anasema khurafu alikuwa ni mtu mkweli kabisa, anachokizungumza ni cha ukweli, lakini kwa kuwa alikuwa anazungumza mambo ambayo wanadamu wanayona si mambo ya kawaida, ikanasibishwa kila yoyote atakizungumza maneno ambayo kwamba visa vya maajabu ajabu, akachanganya baina ya haki na batili, anaambiwa huyu ni khurafi. Hiyo ndio asili yake katika neno hili. Sasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alivyokuja, alikuja kuelekeza watu katika tauhid na akawakataza masala mazima ya shirku billah kadhalika wal bid'a wal khurafat. Waqama aidan لإلزام الناس بالحق, أتى إماما ولزمش واتك وارديش كتك حقي, وزجرهم عن الباطل كذلك, نقوى كتاز واو نمسأل منزيم يا باطل واتل نبجيلي, وأمرهم بالمعروف أكا وامرش مامبو ميما ناكا وكتاز مامبو مبايا. Kwa nini tumegusia hii historia ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Suleiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala? Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wamemchukulia shekhe huyu kwamba ni shekhu dalal. Huyu ndio kaja na dalala zote, upotevu wote, mpaka yakatungwa makasida hatumtaki Wahabi, analana kalaniwa, maneno mengi yakazungumzwa na ahlul bid'a wal ahwa hawaja hata mpaka leo hii wakisimama, min ar-rawafidh wa ghayrihim, wanawaita wale waliokamatana na kitabu na sunna al-muwahhidun, kwamba wao ni mawahadi, kwa ajili ya kutaka kuharibu hii da'wa al-mubaraka aliyokuja nayo Sheikh Muhammad bin Suleiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى عنوان السعادة. يعني هابا أنا تقع كبينيشا هيكي كتاب أنبات تنتوكيانزا لوهي تسا فقوة كتشرهيزا وكتعليق akawa anaweka kila ambapo hapana mlango juu yeye anapekea mlango. Kisha akasema qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala as'alu Allah al-Karima Rabb al-Arsh al-Azim an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara وإذا بتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هيا نمانين يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما أسمى رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم نموامب آلم تكوف رب العرش العظيم وانا مليزي وعرش تكوف aina tawallaka, hii ni dua anakuombea wewe ambaye kwamba una chukua elimu kutoka kwenye kitabu chake, akuombea dua Allah akutawalishe wewe fi dunya wal akhirah, katika hii dunia na akhirah, akutawale uwe mambo yako yote huyafanyi isipokuwa unaangalia Allah akasema nini kuhusiana na swala hili. Wa an yaj'alaka mubarakan, lakini pia vile vile akujalie wewe ni uliyebarikiwa aina ma kunt, popote utakapokuwa. Na huu ni uslubu wa alulama kuwaombea dua wanafunzi wao kabla ya kuendelea na darsa ambayo kwamba amepanga kuizungumza. Kadhalika akasema wa an yaj'alaka, na kujalie wewe, akufanye wewe mimman idha u'tiya shakar, huwa miongoni mwa wale ambao kwamba akipewa yuwashukuru. Akufanye wewe ni abidan shakura, uwe katika wale ambao kwamba akipewa anashukuru. Wa idha biduli ya sabara, lakini pia akipewa mtihani al-ikhtibar anafanya subra, anajua kwamba hii ni qadaru min Allah, hii ni qadari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha aznaba staghfara, lakini vile vile akifanya madhambi basi anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaomba istighfar, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kisha akasema fa inna haula'i thalatha unwanu saada, haya mambo matatu haya ndiyo msingi mkubwa wa mafanikio. Ukitaka raha za dunia na akhera basi uwe na haya mambo matatu. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala akufanye wewe idha uti ya shakara, ukipewa uyashukuru. Wa idha bituli ya sabara, akipata mtihani yafanya subra. Wa idha adhnaba istaghfara. Yakulu al-allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala faqad hayya Allahu fil qarni thani ashar, Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa katika hii karne ya 12 alimuandaa nani? Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alimuandaa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fa aqama bidawati at-tauhid, akaisimamisha dawa ya tauhid fi Najd, yani katika sehemu ya Najd yani Riyadh, kama tulivyotanguliza kwamba Sheikh Muhammad yeye alikuwa ni katika watu wa Riyadh na huko ndiko alikoanzia da'wa yake. Qala wa kataba Allahu laha an-najaha, Allah kamuandikia kufaulu ba'da jihadin maririn wa tawilin, baada ya jihadi kubwa na ya muda mrefu kidogo. Fa alafa al-muallafat, akatunga vitabu. Wajahada al-mushrikina, kadhalika akapigana jihadi na washirikina. Hatta dakhalu fi dini Allah, mpaka wakaingia katika dini ya Allah. Waadu ila rihabihi fawahaduhu, wakarudi kwenye Uislamu ambao kwamba ni sahihi, wakampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhimni muallafatihi, na miongoni mwa hivyo vitabu ambavyo alivitunga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa adhamuha ni الثلاثة الأصول، كذلك كتاب التوحيد، كذلك كشف الشبهات، كذلك والقواعد الأربع. أبا يبني اختصار الشيخ كتاجي اختصار، لكن فيكو فيني كسمة فيلي أعظمها نفع فيلي فيلي بينا ما نفعها سا بس نفتاب كما يبيو في النبي قسينا نوبان وتوحيد، يعني الثلاثة الأصول، كذلك كتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع. هيك كتاجة واختصار. والتي هي مقصود بحثنا الآن. أسمعنا هي قواعد الأربع. دي أمباية مقصودية كيفانيا بحث لو هي. يعني إنما أنا هي أتقى في وكية تعليق. ثم قال كتاجة سيما قوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا بتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. أسمى من نهاية يا لها من دعوة عظيمة. هل يوجه هي دعوة كوف؟ فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا. فسباب يوجه ما أتتوالسني الله سبحانه وتعالى كتك دنيا آخرة بس فقد فاز هو يوم يفول ونجا نو يوم يقوك وحاز الدرجات العلا نامزي كسانيا دراجة زجو وأكرمه الله بالجنة نا الله ممتكوزا متهولو وكم ببيكو التي من دخلها يحيا فلا يموت تبوان بايو أتكا ينجيا أو من يكو ينجيا ببو إيو أنا قوهاي هافي ويصحو نانفوانا أشنجيما فلا يسقموا هاوبوي ويو كذلك ويسبوا أنفوى بربارو كجانا فلا يهرموا هاوي مزي كياسي أنباسي يعني كما هو دنياني كبابو كميكوا كميزيكا أو كيانغالية فكا شاكوتشي peponi watu wakiingia wote wanakuwa vijana. Na hii ni ishara ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anayetaka na ayirudie katika sahih Muslim. Qala idha tawallaka Allahu fi dunya, atakapo kutawalisha Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia, yassara laka al-ilma as-sahiha, bas atakufanyia wepesi wewe kuipata elimu ambayo kwamba ni elimu sahihi. المأخوذ من الكتاب والسنة ambayo ni yenye kuchukuliwa kutoka kwenye kitabu na sunna. Wa wafakaka lil'amali bih, kadhalika atakuwafikisha yeye kuifanyia kazi hiyo hiyo ilmu ambayo kwamba ni ya kitabu na sunna. Kadhalika wa idha tawallaka fil akhirah, akikutawalisha Allah subhanahu wa ta'ala katika akhirah, صرف عنك العذاب الله يكون لي عذاب ويسر لك أسباب السعادة نالك فنيوي بيسي ويوي وزي فاتاز لسباب زما فنكيو أو راها هكو آخرة. فكان البرزخ في حقك نعيما, هابو يتقوى ما يشي برزخ فكويوي نينيما ما يشي برزخ يا إخوة نما يشي يا بعد الموت يعني كشكوفة na kiyama hakijafika, hapo uko kaburini uko katika maisha ya barza. Ni sawa sawa ulizikwa au iliwa mwadudu au ulikufa baharini, wewe maisha haya ya baada ya kufa mpaka kiyama yanaitwa maisha ya barza. Na haya ni maisha ambayo hakuna anayeyafahamu yalivyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo wewe uliishi maisha ya tumboni, lakini ukiambia uelezee leo hii huwezi kuelezea. Ndivyo yalivyo maisha ya barza. Na tumboni pia ulikuwa hai, lakini ukiulizwa ulifaa uliwafanya nini tumboni ujui. Ndio hivyo hivyo maisha ya barza, Allah subhanahu wa ta'ala kayafanya ni maisha watu wako hai, lakini uhai ambao la ya'lamuha illa Allah, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunazungumza hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu leo hii husimama wakawaomba binadamu wenzao. Ukimwambia shekhe huyu mbona amekufa huyu, asema ah, ninyi tatizo nyi mawahabi, ninyi hamjui, hamwapi ikram, hamwaheshimu mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat, msiwahesabu wale walokufa katika njia ya Allah kwamba ni wafu bwana. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bali wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa watu hawa. Kwa hivyo sisi tunamuomba ambaye yuko hai na anaweza kutujibu. Taambia hasha wakalla, mtu akiwa kaburini sisi hatukatai uhai wa barza, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kauthibitisha, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala kauthibitisha. Lakini nani kakwambia kwamba aliyoko kaburini ukimwambia maneno yako anakusikiliza na kukujibu? Innaka la tusmi'u al-mauta wama anta bimusmi'in man fil qubur, wala huwezi kumsikilizisha aliyokufa, wala huwezi kumsikilizisha aliyoko kwenye kaburi. Hii ni Qur'an. Amwatu ni wafu, ghairu ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun. Lazima tuwe na ijma al-jam' baina ya aya hii na aya hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam naam kasema maiti akiingizwa kwenye kaburi wakati watu wanaondoka, yasmau qara'an 'alihim, tayib, anasikia sauti ya viatu. Hajatuambia anasikia sauti zao, akimwambia anajibu a sauti ya viatu. Tuathibitisha kile kilichothibitishwa, ama masala ya akida ndivyo alivyo. Kwa hivyo wewe hujaambiwa muombe aliyekufa pale kaburini, hapana, hujaambiwa hivyo. Umeambiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Kwa hivyo ni makosa mtu kwenda kaburini akaenda akaomba aliyekufa, aisi dalili yake ni kwamba aliyekufa pale ndani yuko hai. Kama hajaombwa akiwa hai, ataombwa akiwa amekufa. Tayib, kwa hivyo Sheikh Ahmad Yahya Najmi anasema wafusta biljannati baada dhalika, ukiwa wewe ni mtu wa mambo hayo, basi utakuwa ni mwenye kufaulu, utaingia katika janna baada ya hapo. Wa idha ja'alaka mubarakan aina ma kunt, na Allah akikufanya wewe ni mbarikiwa popote utakapokuwa, faqad hasala laka ma yatamannahu salihuna min al-a'mali as-saliha al-khalisah lillah, hapo itakuwa umepata mambo ambayo wanayatamani watu wema ambao ni matendo mema na ikhlasu lillahi jalla wa ala, alati yatarattabu alaiha madha alkhaira fi almawatin athalath, ambayo mambo haya yakiwepo, basi kunapatikana kheri katika sehemu tatu, fi dunia, katika dunia, walbarzakh, na katika barzakh, walakhira kadhalika na akhira. Maana alhanifiya, kama nilivyotanguliza kwamba Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi yeye ametuwekea vichwa vya habari. Kwa hiyo katika kipengele cha pili akatuelezea, asema maana alhanifiya, sijamaliza shuruati zake huku kwa sababu muda ni kidogo, na tusema tuzungumzi yote aliyozungumza yeye, basi tutayaacha ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ambayo ndio lengo letu. Qala maana alhanifiya, nini maana ya alhanifiya? Maana ya hanifiya ndio anaielezea Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, asema i'lam, jua, arshadaka Allahu lita'atihi, Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika taa yake. Hii nayo ni dua vile vile. Anna alhanifiyata, kwamba alhanifiya millata Ibrahim, ni milla ya Nabii Ibrahim alayhi salam, na milla maana yake hapa ni dini. Na hiyo alhanifiya ni an ta'buda Allah wahdahu, hiyo ndio hanifiya, ni kumwabudu Allah peke yake, mukhlifan lahu din, hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa hiyo alhanifiya ni muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na vingine vyote ambavyo kwamba vinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio al-hanifia, kumwabudu Allah na kuachana na ibada zote za kishirikina zinazoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema antaabudu Allah wahdahu, ni kumwabudu Allah peke yake. Hiyo ndio al-hanifia, mukhlisan lahu ad-din, hali ya kumtakasia dini. Yani kama vile wewe una nguo yako, hupendi iwe na uchafu, unapenda iwe safi, itakase hii, iwe imetakata kila wakati, basi dini nayo ni hivyo hivyo, yatakikana kila wakati iwe safi na inachafuliwa. Ni mambo kama vile shirku billah, kifanya ushirikina dini umeichafua, bali umeiondoa. Kadhalika albida, mambo ya kuzushwa. Wewe ukawa ni Muislamu lakini kazi yako ni kuzusha katika dini mambo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, basi wewe utakuwa dini yako umeitia doa, umeichafua. Kadhalika kuisafisha dini ni kuepukana na mambo mengine yote ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuchafua dini yako. Ni sawasawa ni zinaa, ni sawasawa ni kunywa pombe, ni sawasawa ni kula riba, ni sawasawa ni kucheza kamari na mengineyo, miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umekuja kuyakataza. Wewe ukiyafanya umeichafua dini. Kwa hivyo hili neno al-hanifia ni neno ambalo kwamba ni shamil. Usichafue dini yako kwa lolote, si kwa ushirikina, si kwa bidaa, si kwa maasi, si kwa lolote lile. Dini yako iwe ibakie kuwa ni safi. Qala antaabudu Allah wahdahu mukhlifan lahu ad-din, ni kumwabudu Allah peke yake, hali ya kumtakasia hii dini. Wabidhalika amara Allahu jami'a an-nasi wa khalaqahum laha, na kwa jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala kawaamrisha watu wote ndio walifanye hilo, na kawaumba kwa ajili ya hilo, ai kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye dini. Qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo moja tu, waniabudu. Wa qala kadhalika akasema wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, kwamba watu hawajaamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Unafaa yani waachane na dini zote ambazo kama sio dini ya Kiislamu, wayuqimu sala, wasimamishe sala, yutu zaka, na watoe zaka. Wadhalika dinu lqayima, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Tayib, yaqul al-allama Ahmad bin Yahya an-Najmi, فهذه هي العبادة التي تسمى عبادة. هي ndio ibada ambayo inaitwa ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye dini. Hii ndio ibada. Walati yahuzu sahibuha al-ajra al-wafira wal-khaira al-kathira, nayo kwamba mwenye kuwa na mambo hayo, mwenye kumwabudu Allah hali ya kumpwekesha bila kumchanganyia ibada na yoyote, yeye ndiye ambaye kwamba atayakusanya au ataukusana ujira mkubwa na kheri nyingi kabisa. Amma man khalata fa abada Allah wa abada ghaira, ama atakayechanganya akawa anamwabudu Allah na akawa anamwabudu mwingine tena pembeni, fa inna ibadatahu la takunu ibadatan lillah, huyu ibada yake haikuwa ni ibada ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu kamchanganyia Allah subhanahu wa ta'ala mwingine ambaye anamuomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith, na imekuja katika hadithi, alladhi yarwihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam an rabbih, hadith al-Quds, kwamba qala Allah ta'ala, Allah akasema ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri wa washirikina kutokana na ushirikina wao walionao. Yani mtu yoyote akiwa anafanya shirku billah, mimi nimejitosheleza naye, sina mpango naye. Man amila amala, yoyote atakayefanya jambo asraka ma'iya fihi ghairi, akanishirikisha mimi na mwingine, basi taraktu huwa shirika, mimi namuacha na shiriki yake na ushirikina wake, na huyo anishirikisha na waacha kijao. Ni siku ya kiyama ndo namsubiri mtu huyo. Kwa hivyo Uislamu unakataza watu kutangaza ibada, na miongoni mwa ibada ni dua. Wewe leo ikiwa dua unamwelekezea Allah wakati fulani, na wakati fulani unamwelekezea sio kuwa Allah, wewe ni mshirikina. Kwa sababu shirki ni kama vile mtu akawa na mwenzake wakaafikiana kununua kitu, ima baiskeli au mtumwa madhalani, alafu ile baiskeli ikawa inawahudumia wote wawili kwa sababu wameshirikiana katika kupatikana kwake. Sasa wewe ukiwa unamwomba Allah na unamwomba mwingine, kana kwamba unasema mimi aliyeniumba ni Allah na huyu mwingine ndiyo maana nawaabudu wote, umemshirikisha Allah hapo. Sasa basi, yeyote atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala au atakayemwomba Allah subhanahu wa ta'ala kisha baadaye akawa anaomba kingine, huyo ni mushriku billah. Mfano ma yafaluhu arrawafid na Shia, wana dua yao wanasema, ya Muhammad ya Ali ikfiani fa innakuma kafiani wansurani fa innakuma nasirani. E Muhammad, ewe Ali, tutoshelezeni kwani nyie mnatosheleza, au ndio mnaotosheleza, au nitoshelezeni, ikfiani fa innakuma kafia, wansurani na mninusuru fa innakuma nasirani, kwani nyinyi ni wenye kunusuru wawili. Allahu musta'an. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ataka kupewa bendera aende Khaybar, aumwa yualeta shikiliwa ni watu wawili huku na huku, aoni kama alikuwa yatoa nusura, basi angejipa nusura basi, lakini hajafanya hivyo. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aenda Taif, afika Taif apigwa mawe ni wale vijana walioandaliwa kwa ajili ya kumpiga yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hajajinusuru mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio akaleta nusura. Leo akiambiwa wao ndio wananusuru, wao ndio wanatosheleza, hii ni shirku billah. Kadhalika yakul العلام احمد بن يحيى النجمي ثم استدل على ذلك بقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون شيء سوما هيو. وفي هذه الايه ما يفيد بان خلق الجن والانس ما كان لشيء سوى العباده. شيخ اسمع انا كاتب الايه هي ان كما تنطى فائده كما قومه كما جن والانسان ها كجا كطكان يسكو كو اجليا كعبد الله سبحانه وتعالى. فالله خلق العباد ليعبدوه. الله ليوعمب واجواك ذيوم بذيك إلوا معبودوا. ووعدهم بالمغفرة والجنة ناكواهيد مسمانا فيكو إذا عبدوه وتقف معبودوا يهي موجا. كما في حديث معاذ, كما يلي بقودة كتك حديث يا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وممتنك سمك معبيا يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد؟ يأنا جواني في حق يا الله قواجواك يا معاذ. وما حق العباد على الله؟ نني في حق يا واجك الله. معاذ قسيمة قلت الله ورسوله أعلى. الله نمتم واك نديه وجواه. ننهيلي العلماء ونسيمة قواما إلي كوين جوز وقتهولي ومتم صلى الله عليه وسلم قسيمة الله ورسوله أعلى. وسبابه Allahu a'lam, yeye anajua, wa rasul na mtume huenda kafunuliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala lile jambo ambalo kauliza pale. Kwa hivyo naye pia akawa anajua. Kwa hivyo wakati wa mtume ilikuwa inajuzu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, ama wakati wetu huu haijuzu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam isipokuwa labda katika masala ya sharia, yani masala ya furu' katika dini yetu. Mfano mtu akakuuliza, shekhe, hebu niambie idadi ya swala ukawa huzijui, sema swala au arkanu swala au wajibatu swala na mengineyo, au miqdaru zaka na mengineyo katika mambo ya sheria, hapo utasema Allahu wa rasulu a'lam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaondoka katika dunia isipokuwa anajua idadi ya zaka, anajua namna gani hukumu ya riba, anajua vitu vyote vya sheria, hapo itajuzu kusema hivyo. Lakini ukiulizwa masala ya al-ghaibiyya, hivi shekhe, haya mataa kwenye barabara haya unamjua aliyoyaweka? Ah, traffic light sio? Nasema Allahu wa rasuluhu a'la. Hapo umekosa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kaondoka katika hii dunia, haya mataa hayapo. Kwa hivyo huko aliko hajui kwamba kuna Dodoma njia fulani kuna taa ngapi, hili alijui, ila mambo ambayo kwamba aliondoka anayajua ni yale masala ya sheria. Kwa hivyo utasema Allahu a'lam, Allah ndiye ajuaye katika masala yanayohusiana na masala ya ghaibia na mengineyo hayo. Masala ya sheria ndio itajuzu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, asema qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqa Allahi 'ala al-'ibad, hakika haki ya Allah kwa waja wake, an ya'buduhu, ni kwamba wamwabudu yeye, wala yushriku bihi shay'a, wala wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Wa haqqa al-'ibad 'ala Allah, na haki ya waja kwa Allah, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni Allah asimuadhibu yule ambaye hajamshirikisha na kitu chochote. Fakultu, asema nikasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, afala ubashiru bihi nnas, haya hili jambo zuri namna hii, nisiwaambie watu? Yani je, nikawaambie niwape habari nzuri hii? Kala la tubashiruhum, tunakwambia au siwaambie? Fayatakilu, watu watazembea, mtu atajiona, ah, mimi maadamu sio mshirikina basi mambo yangu mazuri tu. Ataanza kuzembea, ataacha mambo ambayo kwamba yana istifada nyingi, swala, sunna na nini, funga, ataacha kwa sababu anajua sio mshirikina, hatoingia motoni. Kwa hivyo akaambia usiwaambie. Lakini akaja akayaambia maneno, akayazungumza Muadh haya wakati alipokuwa anakaribia kufariki, kuogopa kwamba isije ilmu ikawa ni yenye kupotea bure. Tayib, thumma qala al-allama Ahmad bin Yahya al-Najmi, wa hadhihi wa fi hadhihi al-aya, na katika aya hii, yani wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, asema katika aya hii kuna dalili ala anna al-maqsuda bi khalqi al-jin, kama maqsudiyo ya kuumbwa majini, wal-insi, na wanadamu, huwa an yabtaliyahum Allah bil awamiri wan nawahi, ni Allah awape mtihani wa amri na makatazo. Allah akishakupa mtihani wa amri na makatazo, aone je utatii amri au utawaza ulichokatazwa. Hiyo ndio lengo na ndio ibada yenyewe hiyo. Wa yabtaliyahum bi umurin ukhra tutabaru sawarifu an ta'atillah, kadhalika awape mtihani na mambo mengine ambayo yanazingatiwa ni mambo yenye kumuondoa mtu kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah kamuumba mwanadamu na akaleta ibadat, lakini vile vile akamleta shaitani yeye Allah hana haja naye na ni adui, lakini kamleta ikhtibara lana, kwa ajili ya kutupa ikhtibari sisi, tuone je huyu shaitani utamtii shaitani au utamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faman ta'athara bis-sawarif, yoyote atakayeathirika na hivi vitu vinavyomtoa mtu kwenye ibada, kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa taraka al-ibadata, akaacha ibada, kana min al-khasirin, mtu huyo atakuwa ni katika watu waliokula hasara, katika watu waliopata hasara. Eh, waman ishtaghala bil ibada, ama atakayejishughulisha na masala mazima ya ibada, wa akhadha min ad-dunya ma yasta'inu bih, na akachukua katika dunia yale ambayo kwamba yanamsaidia yeye, ala matlubi, kwa lile ambalo analitafuta yeye, minan naji, yani kana minan naji, mtu atakuwa ni katika lofaulu. Yani hii dunia unaichukua kwamba ni katika yale mambo yanakusaidia wewe ili ufanye taa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, inna lillahi ibadan futana, Allah anao waja ambao wana akili sana, akili timamu, wako madhubuti. Talaku dunya wa khafu alfitana, walisaliki dunia, waliipatalaka, waliiwacha dunia. Wa khafu alfitana, wakaogopa fitna. Nadharu fiha, waliangalia hii dunia. Falamma alimu, walijua kwamba annaha laysat lihayyi watana, si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele hii dunia. Mahama kana mtu kwa kadri atakapokuwa na maisha marefu lazima atakufa. Basi jaaluha lujjatan, wakaifanya hii dunia ni kama vile bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakayafanya matendo mema ni jahazi, ni meli la kupitia kwenye, ya kupitia kwenye hii bahari ambayo ni hii dunia. Kwa hivyo Muislamu atakikana ayachukue matendo mema ndiyo gari yake, ndiyo meli yake, ndiyo beskeli yake anaotembelea anaendea peponi. Kwa hivyo katika dunia utakikani ufanye matendo maovu, kwa sababu utakuwa unajiharibia katika akhera yako. Dunia ifanye ni sehemu ya kuchuma ili uweze kuipata akhera yako. Pamoja na hivyo, tunatakikana tuishi kama ni binadamu wa duniani, tusiishi kama binadamu wa akhera. Maana kuna baadhi ya watu almutasawwif na wengineo akwambia, ah, mimi dunia sina mpango nayo, sioni, sifanyeje, sifanyeje, eh, mimi na akhera tu. Basi ukimwangalia la pamoja la blue, jingine jekundu, surali imetoboka. Au Uislamu hauamrishi hivyo? Ikiambiwa dunia uipe nyongo, haimaanishi kwamba wewe utembee uchi au utembee pekupeku au nini. Ishi umtu wa duniani, yafanye ya duniani. Allah samaji, wala tanfa nasibaka mina dunia, usisahau sehemu yako ya duniani. Ishi kama mtu wa duniani, oa, fanya biashara, fanya ibada, lakini huku kufanya biashara kwako unakufanya ili upate nguvu ya kusimama ufanye ibada. Usikufanye kulima ndio kama umeumbiwa. Swala pia huna mpango nayo. Kuchunga wanyama wako kwa kufanya ndio kazi yako kama vile ndio umeumbiwa hiyo. Chunga ili upate cha kukusaidia, kama ni maziwa ni nini, baadaye ule utie nguvu usimame kwenye ibada. Fanya biashara, pesa umeipata, unanunua chakula, unakula, unapata nguvu, unafanya ibada. Kwa vitu vyote hivi duniani umeletewa wewe ili vikusaidie wewe, kukupa nguvu usimame ufanye ibada. Sasa usifanye kwamba dunia ndiyo hamu yako, yaani malengo yako yote we dunia tu, mpaka unakuwa sasa ndipo umja wa dunia au mja wa pesa. Tunasema ta'isa abdu dinar, amekula hasara mja wa pesa wa dinar. Ta'isa abdu dirham, amekula hasara mja wa dirham, mpaka mwisho wa hadithi. Tayib, kisha katika masala mingine, barakallahu, katika masala mingine ambacho ni kipengele cha mwisho hiki tunachokizungumzia hapa, asema la ibadata illa ma'a tawhid. Vichwa vya habari nimesema kapieka nani, Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, hii ndio kaweka vichwa vya habari. Asema hakuna ibada isipokuwa pamoja na nini, na tauhidi. Fa idha arafta, utakapojua, anna Allah khalaqaka, kwamba Allah amekuumba wewe, liibadatihi, kwa ajili ya kumwabudu yeye, fa'lam, jua, anna al-ibadata, kwamba ibada la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, haitu ibada isipokuwa iwe pamoja na tauhid. Kama anna salata, kama vile sala la tusamma salatan illa ma'a at-tahara, haitu sala isipokuwa iwe pamoja na tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat, ushirikina ukiingia katika ibada, ibada imeharibika. Kal hadathi idha dakhala fi at-tahara, kama vile hadath ikiingia katika tahara, hadath imeharibu hiyo tahara. Hadath ni hadath ziko mbili, kuna hadathul akbar na hadathul asghar, hadathi kubwa na ndogo. Hadathi kubwa ni jambo lolote linalomfanya mtu aoge, na hadathi ndogo ni jambo lolote linalomfanya mtu atie udhu. Taarifu fupi hiyo. Kama ulikuwa una udhu alafu ukaenda kwa mjamii mkeo, we una hadathi kubwa, lazima uoge. Hata ukitia udhu tu kenda msikitini bado, hadathi kubwa hiyo. Ama hadathi ndogo, ulikuwa una udhu wako alafu ukaenda ukapojoa, lazima uoge? Tia udhu tu tosha, enda kuswali. Kwa hiyo hadathi kubwa ni hiyo na hadathi ndogo ni hiyo, bila istifara. Asema Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, لقد مثل الشيخ عم يتجمع فانو هابا شيخ محمد بن عبد الوهاب بمثال حسي مفانو يا حسي كتكا مينو ياكي هايا يعرف به المثال المعنوي أم بايو أنا فهميشا قوام مفانو هو مفانو وكي معنى فالشرك يبطل العبادة فالسابو الشرك إن باتلش عبادة كما أن الحدث يسل الطهارة كما يقول لكم حدث إن عريب طهارة فمن أدخل في عبادته الشركة yote atakayeingiza katika ibada yake ushirikina, faqad afsadaha, ameiharibu. Walam taud salihatan lilistifadati minha, na wala haitarudi tena kuwa safi kwa ajili ya kustafidi nayo. Kama anna alhadatha idha dakhala fi tahara, kama vile kwamba hadath ikiingia katika tahara, sawan kana alabdu qaiman fi salatin, sawasawa mtu kasimama katika sala na swali akapata hadath, au kharijan anha, wakawa nje ya sala, fa inna taharatahu qad batalat, tahara yake itakuwa imeharibika. Wala yumkinuhu an yastamirra fi salati, na wala haitamwezekana tena aendelee kwenye sala yake aliyakuwa kajamba. Hilo haliwezekani. In kana yusalli, akiwa anaswali. Au yadkhulu fiha madha, in kana la yusalli, au akaingia, au yadkhulu fiha, akaingia kwenye hiyo sala ikiwa likuwa hasali akajamba, eti aingie kwenye sala? Hapana, kwa sababu anaudhu tena. Wa in fala fa innahu yu'tabaru majununa, na kama wewe ulitia udhu alafu kajamba alafu kanyanyuka hivi ukaenda kaswali, unahesabika wewe mwenda wazimu, sio mzima wewe, kwa sababu umepata kitenguzi, umepata hadath, vipi wenda swali hivyo hivyo? Yu'tabaru majununan fasid al-aqli, akili yake imeharibika. Idha dhanna anna al-ibadata tastaqimu lahu ma'a wujudi shirki al-akbar, ikiwa mtu atadhania kwamba ibada yake itanyooka pamoja na kupatikana shirki kubwa, basi mtu huyo si mzima huyo. Wa kan fi ayati al-Qur'ani ma yadullu ala dhalika, na ni aya ngapi za Qur'ani zimekuja kueleza hilo? Qala Allahu ta'ala, kasema Allah mtukufu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hamsamehi yule ambaye kwamba atakufa ni mwenye kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anaweza kuyasamehe makosa mengine kwa atakayetaka kumsamehe. Wa qala Allahu azza wa jalla, lakini Allah pia akasema ala lisani Isa ibn Maryam, akielezea habari za Isa mwana wa Maryam, ya bani Israil, enyi wana wa Israil, i'budu Allah rabbi wa rabbakum, mwabuduni Allah mola wangu na mola wenu, innahu man yushrik billah, kwa hakika yule mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia pepo huyo haipati. Kwa nini? Kwa sababu ni mushriki. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim hawatapata wa kuwanusuru siku ya kiyama. Wa qala Allah li nabiyhi Muhammadin, nabiyyi Allah akasema kumwambia mtume wake Muhammad, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabli, bila shakka umefunuliwa wewe Muhammad, kadhalika umefunuliwa waliokuwepo kabla yako wewe, la in asharakta la yahbatanna amaluka, kama utashirikisha tu matendo yako yote yatakuwa ni yenye kuharibika, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Walamma dhakara Allahu al-anbiya fi surat al-an'am, na pale Allah alipotaja manabii wale 18 katika surat al-an'am, mwisho akasema dhalika hudallah yahdi bihi man yasha, huo ni mwongozo wa Allah anawaongoza au anamuongoza amtakaye min ibadi katika waja wake. Walau asraku, lakini laitu wangeshirikisha hawa manabii, hawa manabii wangeshirikisha, la habita anhum ma kanu yaamalun, basi yangeporomoka matendo yote ambayo walikuwa wameyafanya. Ni manabii hawa. Je, wewe na mimi? Wallahu almusta'an. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa jazakumullahu khair. Ta'am, kita mulai oleh kita.